Lobina tunaki yolika moya mbona monika kaumbani sekulela Naipene sale lilanga ya mama na lekisi makambo yango papa Nalingaki kaka na yeba tina nini yo changeo Oye mwasi pason, nenge, haha, musanze tango nyoso, keba Kioli kambo yango na monika ka ubani sekulela Naipeneza lelinanga ya mawa na lekisi makambo yango pamba Nalingaki kaka na yeba, tina nini yo changeo Nenga sheri yako salaka, neko pesa nga ipasi na motema Natuna yoli kambo, polo bateo ubani sekulela Kamo ya bomwa na boye Nenga sheri yako salaka Eko pesa nga ipasi na motema Kamo ya bomwa na boye Nenga sheri yako salaka Eko pesa nga ipasi na motema Natuna yoli kamo Olo bateo ubani sekulela